Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetimizde Peygamberimizi Kur'an'daki nitelikleriyle tanıyorduk ve tanıtmaya devam ettik. En son da halk arasında Mevlüt diye bilinen Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu şiirlerde konu ettiği Peygamberi anlatmıştım ve onun içerisinde insanı dinden imandan çıkaran beyitlerin varlığını da deklare etmiştim. Şimdi gerçek peygamberi anlattıktan sonra toplumda uydurulan bir peygamber portresinde size takdim edeceğim ve ondan sonra bunun amacını, ne olduğunu ve nasıl olduğunu da sizlere takdim edeceğim. Şimdi halk arasındaki özellikle tarikatçıların çevresinde ellerinde döndürülen, dolaştıran kitaplardaki peygamberi bir görelim. Mahluklar içinde ilk olarak Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu yaratılmıştır. Bu bilgi tamamen yalan ve safsatadır. Allah-u Teala onun ismini arşa, cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. Bu da zaten yalan ve palavradır ama buna inanırlar. Hindistan'da yetişen bir gülün yapraklarında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıdır. Bu da yine yalandır ve buna benzer bal üzerinde, ağaç kabuğu üzerinde, ağacın gövdesi üzerinde bu tip şeylerin varlığı daha önce biliyorsunuz topluma paylaşıldı. Sonradan da bunların yalan dolan olduğu ortaya çıktı. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın ismini söylemekten başka vazifesi olmayan melekler vardır denmiş. Bu da yine bu şekilde peygamberi yüceltmek için uydurulmuş yalanlardan, safsatalardan bir tanesidir. Şimdi daha gülünçleri gelecek. Adem Aleyhisselam zamanında namaz için okunan ezan da Muhammed Aleyhisselam'ın ismi de söylenirdi. Bu da aynı. Adem Aleyhisselam zamanında ne olurdu, namaz neydi, nasıldı, ezan var mıydı, yok muydu tarzıyla bu da apayrı bir şeydir. Yani bunlar akla, mantığa uymayan şeylerdir. Kur'an'dan onay almayan şeylerdir. Hatta şunu da söyleyeyim, bizatihi Kur'an-ı İslam'a baktığımız zaman, onu da söyleyeyim, ezan diye bir şey de yoktur. Ezan sadece, onu söyleyeyim, namaz için değil, salat için nida tarzıyla, ünleme, çağırma, davet tarzıyla salat için olur ve özellikle de toplantı günü yapılacak salatlar için olur. Yani orada Cuma suresine baktığımız zaman İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cumâti dendiği zaman oradaki nidalanma, nidalandığı zaman, size seslenildiği zaman diye bir ifade vardır. Bunu halk arasında millet ezana dönüştürmüştür. Namaz içinde ezan icat etmişlerdir. Namaz için ezana şuya buya ihtiyaç yoktur. Bunu inşallah ileride daha fazla size izah edeceğim. Bir de burada ezanla ilgili bir şey söyleyeyim. Ezan bir de hac için yapılır. İbrahim peygamber Kabe'yi yaptığı zaman Allah ona görev verir. İnsanlara ünle, yani ezan yap demek. Ezan ünleme demek, seslenme demek. Sen insanlara duyur ki uzaktan yakından sana gelsinler der ve böylece İbrahim'e, bakın Kabe'ye gelsinler, Mekke'ye gelsinler değil, sana gelsinler der. Bu özelliği hacı anlatırken inşallah anlatacağım. Adem Aleyhisselam zamanında diyor namaz için okunan ezanla Muhammed Aleyhisselam'ın ismi de söylenirdi. Hani peygamber haddini bilmiştir, gaybi bilmediğinden Adem döneminde ne yapılırdı, ne edilirdi bilen yok, eden yok, yazılı kitap yok, defter yok. Bunlar nereden çıktı? Bakın şimdi burada çok enteresan bir madde var yine uydurulan peygamberde. Allah-u Teala bütün peygamberlere emretti ki Muhammed Aleyhisselam sizin zamanınızda peygamber olursa ona iman etmelerini ümmetlerinize emrediniz. Şimdi bu masum bir cümle gibi gözüküyor değil mi? Haddi zatında iyi düşündüğümüz zaman ne var burada? Allah-u Teala bütün peygamberlere emretmiş. Neyi? Muhammed Aleyhisselam sizin zamanınızda peygamber olursa ona iman etmelerini ümmetinize emrediniz. Burada peygamber yüceltilirken alçaltılan, cahil, bilinçsiz, bilgisiz bir Allah portresi çizilmiş. Allah Muhammed'in ne zaman peygamber olacağını bilmiyor. Onun için ta Adem'inden, Nuh'undan, Musa'sından, İsa'sına ona demiş ki eğer ki sizin zamanınızda siz yaşarken bir de Muhammed diye bir adam çıkar gelir de ben de peygamberim derse siz ümmetlerinizi ona yönlendiriniz, ümmetiniz ona inansın demiş. Nasıl ama? Burada dediğim gibi peygamber yücelteceğiz derken Allah'a hakaret var, Allah'a cehalet isnadı var, büyük bir cinayettir. Bakın bu not aldığım şeyler cami kenarlarında, cami avlularında tarikat ve cemaatların hepsinin elindeki kitaplarda yazan şeylerdir. Onun için buradan ihtar ediyorum. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da Muhammed Aleyhisselam ve dört halifesi ve ashabı ve ümmetinden bazıları güzel sıfatlarla bildirilmiş ve methedilmiştir. İşte buyurun. Allah peygamberimizin ileride peygamber yollayacağını, hatta adının övülen anlamını taşıdığını, bildirdiğini, Kitab-ı Mukaddes'te yer aldığını bize Araf suresinde bildirir. Ama bunun ashabını da ümmetini de orada bildirdi diye şey tarafı safsatadır. Şimdi devam edelim. Dünyaya geldiği zaman melekler tarafından sünnet edilmiştir. Şimdi bu da peygambere bir kusiyet ifade etmek için bunu getirmişler. İslam dininde erkek çocukların sünneti diye bir şey söz konusu değildir. O İslam'a aykırıdır. Sünnet derisi insanın göz kapağı gibidir. Göz kapağı göz için neyse sünnet derisi de insanın cinsel organı için o kadar önemli bir organdır. Erkek çocukların sünneti de sünnet derisinin kesilmesi de cinayettir. Onu da söyleyeyim. Ve İslam toplumunda, Doğu toplumlarında aile geçimsizliklerinin, cinayetlerin çoğu da bu sünnet meselesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca peygambere böyle anadan sünnetli doğduydu, yok melekler sünnet ettiydi demek de bir iftiradır. Peygamberin sünnetli doğduğunu söylemek, peygamberin sakat doğduğunu, anomali bir pozisyonda doğduğunu açıkça belirtmek demektir. Dünyaya geleceği zaman çok büyük alametler görülmüştür. Tarih ve mevlüt kitaplarında yazılıymış. Gördünüz mü nerede yazılıymış? Tarih kitaplarında yazılıymış, mevlüt kitaplarında yazılıyormuş. Halbuki size daha önce çok anlattım. Dine ait, İslam'a ait bir şey ne varsa tarih kitaplarında değil, mevlüt kitaplarında değil, Kur'an'da olmalıdır. Kur'an'da. Dünyaya gelince şeytanlar göğe çıkamaz, meleklerden haber alamaz olmuşlar. Buyurun. Beşiğini melekler sallardı. Beşikteyken gökteki ay ile konuşurdu. Mübarek parmağı ile işaret ettiği tarafa meylederdi. İşte buyurun. Şimdi beşiğini melekler sallardı. Beşikteyken gökteki ay ile konuşurdu. Mübarek parmağı ile işaret ettiği tarafa meylederdi. Yani ayla, oyuncakla oynar gibi oynarmış. Beşikteyken konuşmaya başladı. Bakın bu da İsa peygambere nispet olsun diye uydurulmuş bir şey. Bunlar peygamber yarıştırması. Şimdi halk arasında bir yanlış inanış var. Doğrusu o değil aslında. İsa peygamber beşikte falan konuşmadı. Oradaki Mehdi Müfti sözcüğü var. Biz bunun doğrusunu açıkladık. Müfti sözcüğü yüksek makam demek. Oradaki konuşmanın şeyi biz yüksek makamdaki olanlar bir beşikteki çocuklar nasıl konuşuruz demektir. Oradaki yani bizim musaflarda ifade edilen Mehdi sözcüğü hani şu halk arasındaki Mehdi meselesi değil bu. Mehdi beşik anlamındaki şey onun okulun şu orijinalde müfti olması lazım. Biz bunu ispatladık. Müfti yüksek makam demek. Ama Elif'in oğlu İsa'yı beşikte konuşturmak illaki mitolojik bir şeye, Müslümanları kandırmak için böyle bir cinayet işlemişler. Müslümanlar da bir taraftan da İsa konuşuyor da beşikteyken Muhammed niye konuşmuyor? Muhammed de beşikteyken konuşuyordu diye uydurmuşlar. Çocuk iken açıklarda gezerken başı hizasında bir bulutla birlikte hareket ederek gölge yapardı. Bu hal peygamberliği başlayıncaya kadar devam etti. İşte yine aynı uydurmalar. 3 yaşındayken, 40 yaşındayken peygamberliği bildirildiği vakit ve 52 yaşında Miraç'a götürülürken melekler göksünü yardı. Cennetten getirdikleri leğen içinde cennet suyu ile kalbini yıkadılar. Devam edeceğim. Önünden gördüğü gibi arkasından da görürdü. Aydınlıkla gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Tükrüğü acı suları tatlı yaptı, hastalara şifa verdi, bebeklere süt gibi gıda oldu. Gözleri uyurken mübarek kalbi uyanık olurdu. Bütün peygamberler de böyleydi. Ömründe hiç esnemedi. Bütün peygamberler de böyleydi. Teri gül gibi güzel kokardı. Bir fakir kimse kızını evlendirirken kendisinden yardım istemişti. O anda verecek şeyi yoktu. Küçük bir şişeye terinden koydurup verdi. O kız yüzüne başına sürünce evi mis gibi kokardı. Evi güzel kokulu ev adıyla meşhur oldu. Güneş ve ay ışığında yürüyünce gölgesi yere düşmezdi. Bedenine ve elbisesine sinek, sivrisinek ve başka böcekler konmazdı. Çamaşırlarını ne kadar giyse hiç kirlenmezdi. Taş üstüne basınca taşta ayağının izi kalırdı, kum üstünde giderken hiç iz bırakmazdı. Ümmetinin isimleri ve aralarında olacak şeylerin hepsi kendisine bildirilirdi. Aklı bütün insanların aklından daha çoktu. Şimdi burada uydurulmuş bir peygamberin portresini gördünüz. Daha çok madde var da yani onlarla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi insanlıktan çıkarılmış insanüstü bir şey. Önünden gördüğü gibi arkasından gören, gölgesi yere düşmeyen, Kur'an'a A'dan Z'ye kadar tamamen ters anlatım, inanışlar ve kabuller. Tarikatçılardaki anlayış, saf Müslümanlardaki anlayış bu. Kitapları böyle yazar. Çünkü Kur'an'a el sürmezler, Kur'an'dan korkarlar. Onun için ben diyorum ki eleştirel olarak, araştırma yönerek, inanç olarak Kur'an benimsenmeleri, Kur'an okunmalıdır. Şimdi bütün bunlar niye yapılıyor? Bakın açıkça söyleyeyim. Bu öğretileri, bu inançları hiç araştırmadan, düşünmeden kabul eden kimseler, bak kesin olarak onları söylüyorum. Ölçmeden, bilişmeden, tamam bu kitap böyle yazıyor, benim peygamberim böyleymiş diyen insanlar aklen mağlul insanlardır. Açıkça söyleyeyim. Bunu kötü niyetli insanlar istismar için kullanırlar. Yani böyle insanlar daima sömürüye açıktır. Böyle insanlardan her türlü yani aşağılık hizmet beklenir görüşüyle şey yaparlar. Bunlar bir test meselesidir. Bunları ortaya atarlar. Bunları yutanlar da balık gibi avlanırlar. Köle gibi kullanılırlar. Onun için Kur'an aklımızı kullanmaya, akıl kullanmaya, akıl da bilginin alt basamağıdır. Akıl kullanmak nihai bir şey değildir. Akıl kullanan insanlar bilgilenen insanlar. Bilgilenen insanlar da bunlara inanmazlar, bunları kabullenmezler. Öyleyse Kur'an'ın dediği gibi cahilden Müslüman olmaz. Herkesin bilgilenme ve bilgili olma mecburiyeti vardır. Kur'an'ın bütün ayetleri anlattıklarının sonunda ligavmi yetefakkarun, ligavmi yetezekkarun, düşünen bir kavim, bir kavim için, öğüt alan bir kavim için, akleden bir kavim içindir bu diye bir toplum içinde uyarılar vardır. Onun için akılsızlıklardan kurtulalım. Bunları anlattığım gibi has dini bozmak, halis dini bozmak için yapılmış uygulamalardır. Bundan sonra da o konularla ilgili inşallah size bilgi vereceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.